د مصطفی لسرګو خلې مدینه ته ورزو دا وسن سن زما ته مشت روزه ته ورزو دا وسن سن زما ته مشت روزه ته ورزو د مصطفی لسرګو خلې مدینه ته ورزو داو سن سن زما ته مشت روزه ته ورزو داو سن سن زما ته مشت روزه ته ورزو ټکور تندې بکلو سجدو باندې حرام غیږکی ټکور تندې بکلو سجدو باندې حرام غیږکی ذکر بکو پا اللہ چی وکع بیت ورزو دو سن سن زماتا وشن روزیت ورزو دم مصطفی لستر گوخ کلی مدینیت ورزو دو سن سن زماتا وشن روزیت ورزو دو سن سن زماتا وشن روزیت ورزو کلی آزان زم دینی پر هر سنی جوڑوی کلی آزان زم دینی پر هر سنی جوڑوی داغ پر سن باندی لروائی می موقی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دمصطفی لستر گوخ کلی مدینی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دلری لری عاشقان رازو داستا حضورتا دلری لری عاشقان رازو داستا حضورتا زخمی زخمی ٹکور پزلونو دیکو سیتا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دم مصطفی لسر گوخ کلی مدینی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دیر معظم پخدای گران دی دغستا کلیوان دیر معظم پخدای گران دی دغستا کلیوان هم تا صدق عمر عثمان و مقبری تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دم مصطفی لسر گوخ کلی مدینی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو بیالا عجم یورا غلی مجتبا دل برا بیالا عجم یورا غلی مجتبا دل برا سلگی سلگی سیری گریوانستا و محلی تا ورزو دو سن سن زماتا وشن روزی تا ورزو دم مصطفی لسر گوخ کلی مدینی تا ورزو دا وصل سن زما تموشن روزي تورزو دا وصل سن زما تموشن روزي تورزو قلوب دعا دخلاي حضور كي دا سيحان لپارا چیت نبی خیر الورام نوری تورزو دو سل سل زمات وشن روزی تورزو چیت نبی خیر الورام نوری تورزو دو سل سل زمات وشن روزی تورزو دم استپال سرگوخ کلی مدینه تورزو دو سل سل زمات وشن روزی تورزو دو سل سل زمات وشن روزی